radio o a TV. Yun ang parehin, kumakapasa din din. Minsan'y naisip kong nang umalis na lang dito. Limutan ng lahat, lumipat, lumayo. Bato-bato sa langit, tamang huwag magalit. Alam naman natin kung sino ang tuso. Sa bawat sumpang umiiyak, sino ko ay piso. Sa bawat lumulo ang dukha, alay ko'y dugo. May kasama ka kapatid, kaibigan, hanggat ako'y humihinga. Kasama ka kapatid, kaibigan, hanggat